spokojnie. Mówiłam o naszym samochodzie. Marzy mi się duży SUV, w którym zmieści się cała rodzina na majówkę. To może nowy Torres. Koreański SUV w cenie 122 tysiące za nowy rocznik. 122 tysiące za nowy rocznik? Brzmi świetnie. Uff, czyli jednak zostaje. Z takimi pomysłami jesteś bezkonkurencyjny. Nowy SsangYong Torres. Duży koreański SUV. Teraz w cenie 122 tysiące. SsangYong. To więcej niż myślisz. Marian, a gdzie mogę kupić Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jupi, urodziny! Urodzinami, ale to już czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Raport podsumowujący rok pracy komisji badającej wpływy obcych służb wkrótce trafi do premiera. Policja udaremniła bijatekę Kiboli. Planowali atak na pociąg z fanami klubu z Legnicy. We Francji aż huczy po wyroku na Marine Le Pen. Została skazana za defraudację unijnych funduszy. Raport opisujący rosyjskie i białoruskie wpływy w Polsce gotowe. Lada dzień trafi na biurko premiera. Informuje o tym szef komisji badającej wpływy obcych służb oraz szef służby kontrwywiadu wojskowego generał Jarosław Stróżyk. Jak dodaje, raport opisuje pewne mechanizmy działania rosyjskich służb. W tym analiza programów zbrojeniowych, ich odwoływania bądź opóźniania na różnych etapach. Mogę zdradzić, że też komisja przyjrzała się procesowi likwidacji Akademii Obrony Narodowej. To jest również kwestia gospodarki. Również wpływ Rosji na stosunki polsko-ukraińskie, wręcz powiedziałbym ingerencja. Dokument podsumowujący pracę komisji jest w większości niejawny. Policja udaremniła napad ponad 200 pseudokibiców na pociąg, którym podróżowali fani legnickiego klubu. W sumie w starciu miało wziąć udział prawie 300 pseudokibiców. Policja ustaliła, że w ślad za pociągiem z legnickimi pseudokibicami wyruszył konwój kilkudziesięciu samochodów, w tym busów wypełnionych kibolami, m.in. z Bydgoszczy i Bytomia. W działania służb zaangażowano policyjny śmigłowiec i sprawnie wytypowano miejsce, w którym miała odbić się bijatyka. W samochodach czekali tam już agresorzy ubrani w białe koszulki, aby odróżnić się od przeciwników. Mężczyźni mieli na rękach rękawice i sportowe taśmy, a wielu było wyposażonych w ochraniacze na szczęki, pałki, a nawet ręczne miotacze gazu. Legitymowani nie potrafili podać logicznego powodu swojej obecności w miejscu spotkania. Policja szacuje, że gdyby doszło do starcia pseudokibiców, ucierpieć mogli także zwykli podróżni z pociągu. Trwa identyfikacja samochodów i osób, które na widok policji uciekły z miejsca zdarzenia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Kartę szczepień dzieci pod lupą sanepidu. Rusza kontrola, która ma wykazać, ile rzeczywiście dzieci jest zaszczepionych. Obejmie 7,5 miliona dokumentów. Każdy punkt szczepień zostanie poinformowany o tym, kiedy kontrola nastąpi, informuje rzecznik głównego inspektora sanitarnego Marek Waszczewski. Będziemy chcieli ustalić, jak te karty są prowadzone, czy faktycznie nie jest tak, że gdzieś zapisów nam brakuje, część dzieci znika nam po prostu z systemu. Tak dzieje się z kilku powodów, głównie dlatego, że rodzice na przykład wyjeżdżają za granicę i dziecko szczepią według schematu już zupełnie w innym kraju. Bywa też tak, że rodzice na przykład korzystają z prywatnej opieki medycznej i tam szczepią dzieci. My niestety tego nie wiemy. W 2023 roku zarejestrowano ponad 80 tysięcy odmów obowiązkowych szczepień dzieci, kilkakrotnie więcej niż w poprzednich latach. Historyczna decyzja sądu. Tak, we Francji komentowany jest wyrok skazujący dla Marine Le Pen, który zakazuje jej startu w wyborach przez 5 lat. Opinie są jednak podzielone co do politycznych konsekwencji tego wydarzenia. Część komentatorów mówi o poważnym zagrożeniu dla demokracji, inni o sprawnie działającym wymiarze sprawiedliwości. Marine Le Pen mówiąca o złowieszczym dniu dla demokracji, a na ulicy świętowanie. Wczorajsza sytuacja w studiu i przed siedzibą telewizji TF1 dobrze odzwierciedla nastroje we Francji. Centrowy dziennik L'Opinion pisze o wielkim zagrożeniu dla demokracji, bo miliony wyborców Le Pen zaczną mówić o sądowym zamachu stanu. Sama definicja demokracji dzieli teraz Francję na dwa radykalne obozy, wtóruje mu konserwatywny dziennik Le Figaro. Sędziowie zniszczyli monarchię, teraz zniszczą republikę. Tę myśl prezydenta Mitterranda przywołała była członkini Rady Konstytucyjnej Noëlle Lenoir. Z kolei lewicowy Le Monde nazywa sytuację ironiczną. publiczną, bo liderka narodowców sama domagała się wykluczenia z wyborów polityków skazanych tak jak ona za defraudację środków publicznych. Libération zwraca natomiast uwagę na głosy poparcia dla Le Pen płynące z zagranicy, od Moskwy po Waszyngton przez Rzym i Budapeszt, czyli jak pisze lewicowy dziennik, od autokratów i populistów. Stefan Folzer, Polskie Radio. Przed nami szalony dzień, może się zdarzyć wszystko, zapowiada dyrektorka Trójki. Dziś nasze 63. urodziny. Z tej okazji na naszej antenie niespodzianki. Jakie o tym Agnieszka Szydłowska? Po pierwsze będą to spotkania sentymentalne, no bo pojawią się głosy tych osób związanych z radiem przez wiele lat. I już za chwilę u ciebie, ale także po godzinie 16 Robert Canterite, po godzinie 20 Marek Niedźwiecki w specjalnym wydaniu naszego cyklu Ludzie w rozmowie z Michałem Nogasiem, po 21 Anna Gacek i jej Aksamit. A potem na zakończenie dnia jeszcze Teatrzyk Zielone Oko. Mówiła niespełna godzinę temu w naszej porannej audycji Agnieszka Szydłowska. O 19:00 jeszcze koncert jednej z najciekawszych młodych artystek polskiej sceny muzycznej, Basi Małeckiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz jeden z najciekawszych młodych artystów polskiej sceny dziennikarskiej, Norbert Michalak. Dzień dobry raz jeszcze. Czerwone się zrobiłem. Sportowy, rozumiem. Tak, dziękuję bardzo. Raków Częstochowa wygrał w Lubinie z Zagłębiem 2-0 w meczu kończącym 26. kolejkę piłkarskiej Ekstraklasy. Mówi napastnik Zagłębia Marcin Listkowski. Przed meczem wiadomo, chcieliśmy grać o całą pulę, chcieliśmy grać o 3 punkty, ale w tej sytuacji, gdzie zostaliśmy na boisku w 10, myślę, że ten punkt też byłby cenny. Raków to jest zespół z dużą jakością, gdzieś tam wykorzystał tą przewagę, zmęczył nas troszeczkę pod koniec meczu i znaleźli tą sytuację, no, wykorzystali ją i tak naprawdę no, później już musieliśmy się trochę otworzyć, musieliśmy wyjść trochę wyżej. No, skończyło się tak, że straciliśmy drugiego gola i finalnie przegrywamy ten mecz. Raków dzięki wczorajszej wygranej w ligowej tabeli powiększył punktową przewagę nad Jagiellonią Białystok i Lechem Poznań. Zagłębie zajmuje przedostatnie miejsce. Ponad 4 godziny potrzebowała Katarzyna Kawa, żeby awansować do tenisowego turnieju w Bogocie. Udało się. Polka w finale kwalifikacji pokonała Rumunkę Patricię Marię Wig 7-5, 6-7, 7-6. To w ogóle była podróż trochę wariacka, bo z Brazylii leciałam całą noc, żeby zagrać mecz następnego dnia. Pierwszej rundy, który był bardzo ciężki, już nie mówiąc o wczorajszym meczu. Bardzo się cieszę, że to przetrwałam. Będę mogła zebrać siły na turniej główny i na kolejne występy. Znacznie mniej czasu na korcie spędził Kamil Majszak. Polski tenisista z kolei awansował do turnieju w Marrakeszu. Na koniec boks. Nieudany początek polskich pięściarzy w Pucharze Świata w Brazylii. Damian Durkacz przegrał jednogłośnie na punkt eliminacyjną walkę w wadze 70 kg z Uzbekiem Igbolionem Holdarowem. Turniej w Brazylii jest dość ważny, bo ma pomóc w tworzeniu rankingu przed Mistrzostwami Świata i Igrzyskami Olimpijskimi. Moje wewnętrzne oko patrzy na termometry o 15. Gdańsk, tu 9 stopni, w Poznaniu 13, w Warszawie 15, w Opolu 10, jeśli dobrze widzę, w Krakowie 10, w Lublinie, tracę sygnał, w Lublinie dziś 12 stopni, w ostatniej chwili, a ogólnie wtorek może być deszczowy, szczególnie na południowym wschodzie kraju. Na zegarze 7:08. Zapraszamy do Trójki. Katarzyna First-Wojtkowska, Karolina Gonet, Michał Kowarski i Robert Grządowski. Raz jeszcze mówimy dzień dobry. Time has come. A fact's a fact. To oczywiście Midnight Oil, ale i państwo w trójce są. Halo, dwie dwójki i siedem trójek. A pan redaktor odpowiedział, ale mi się wydaje, że nieprecyzyjnie, bo kura się składa z przedkurza, śródkurza i zakurza. Z tym, że przedkurze składa się z przedkurza, śródkurza i przedkurza, śródkurza. A śródkurze się składa z przedkurza, śródkurza, śródkurza, śródkurza i śródkurza, zakurza. A zakurze się składa z przedkurza, zakurza, śródkurza, zakurza i zakurza, zakurza. Dziękuję bardzo, z tego się składa kura. Bardzo dobrze, teraz proszę to wpisać w diagram. A w ogóle to zapomniał pan o kurzych nóżkach. Ale niech będzie, 5 z minusem. Drodzy państwo, jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, witam państwa serdecznie w programie Bez uników. Dzisiaj gościnią jest kandydatka Lewicy na prezydentkę, Magdalena Biejat. Dzień dobry i proszę, jeśli mogę zacząć, proszę przyjąć najlepsze życzenia dla trójki z okazji urodzin. Urodzinowe. Dojrzała, tak. Trójka jest dojrzała. Tak, 63, tak? Tak, 63 lata. Wychowałam się na trójce, moi rodzice nałogowo słuchali. Więc lista przebojów Marka Niedźwieckiego i audycje jazzowe Jana Ptaszyna Wróblewskiego kojarzył mi się totalnie z dzieciństwem. Ale wróciła pani teraz do trójki po 8 latach? Czy słuchała pani przez 8 lat rządów PiSu trójki? Nie, nie słuchałam. A teraz wróciła pani? No tak, ja w ogóle głównie słucham radia, no bo jestem ciągle w biegu, więc trudno mi jest śledzić telewizję, a radio jest takie dostępne. To bardzo się z tego cieszymy, ale nie wiem, czy pani słyszała o najnowszym pomyśle Sławomira Mentzena. Na którym, bo jest ich dużo ostatnio. Takim, żeby Polki, które do 30 nie urodzą dziecka, płaciły podatek, tak zwane bykowe. Doskonały pomysł. Doskonały. Ja myślę, że Sławomir Mentzen, wreszcie, ja się bardzo cieszę i bardzo dziękuję wszystkim dziennikarzom, którzy go dociskali. Wreszcie wychodzi szydło z worka. Wreszcie wychodzi z Mentzena to, kim naprawdę jest pod tym eleganckim garniturem, czyli po prostu fanatyk, który dużo gada o wolności, ale to jest wolność dla najbogatszych, dla jego kolegów, a nas wszystkich by zagonił w kamasze do rodzenia i jeszcze kazał płacić za tę ochronę zdrowia, w której nas zmusi do tego rodzenia. A to była Prima Aprilis, moje ulubione wkręcanie i udało mi się z rana wkręcić panią wicemarszałek. Ale proszę zwrócić uwagę, że to jest jak łatwo było mnie wkręcić, bo to jest totalnie w klimacie Mentzena. Ale można sobie wyobrazić, prawda, że tutaj podrzucamy panu Mentzenowi taki pomysł, żeby... Dzisiaj jest 1 kwietnia, tak? Żeby bykowe może... Ale mówiąc już zupełnie serio... Ale to by totalnie się mieściło, bo po tym jak uważa, twierdzi i razem z nim jego koleżanki, co mnie też zachwyca zupełnie, że kobiety powinny rodzić dzieci z gwałtu, to ostatnio widziałam wypowiedzi europosłanek Anny Bryłki i pani Zajączkowskiej, które na pytanie, czy same urodziłyby dziecko z gwałtu, odpowiadały, że to jest zbyt intymne pytanie, że nie wiedzą, że nie należy jej o to pytać. I ja mam taki przekaz do nich, że skoro one same nie wiedzą i uważają, że to jest zbyt intymna sprawa, to może nie dyktują innym, co mają robić w tej sytuacji. Bo trochę o tym cały czas rozmawiamy. To nie jest żaden światopogląd, to nie jest żadna wiara czy niewiara w to, czy w inną sprawę. Tylko to jest po prostu danie kobietom prawa do wyboru i do godności w tym wyborze. Ale Sławomir Mentzen mówi tak, nie wolno zabijać niewinnych dzieci, nawet jeżeli to dziecko wiąże się z jakąś nieprzyjemnością. Wpadłaby pani na to, żeby gwałt nazwać nieprzyjemnością? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Ale no... Sławomir Mentzen w ogóle mówi o sobie dumnie, że jest doktorem ekonomii, ale za każdym razem, jak otwiera usta, udowadnia, że nie wie nic o życiu i o świecie. Bo to jest nie tylko pogarda dla kobiet, ale też jakiś kompletny brak zrozumienia, jak działa świat. Że i nie wiem, czy on z tymi kobietami nie rozmawia, czy o co chodzi, bo przecież wystarczy porozmawiać z jakąkolwiek młodą kobietą. Przejście przez ciemny park w nocy, wsiadanie do taksówki, funkcjonowanie czasem. My się naprawdę na co dzień boimy przemocy wobec nas. Co więcej, bardzo dużo kobiet pada ofiarą gwałtu, z którego sprawcami są ludzie, których znają. To jest realny problem. Przemoc wobec kobiet, nasz strach przed tą przemocą. I człowiek, który opowiada o tym, że to jest jakaś nieprzyjemność, którą można sobie tak po prostu machnąć na nią ręką, po prostu nie zna życia i nie wie, o czym mówi. A kiedy mówi, że w idealnym świecie studia powinny być płatne? No, bo znowu, to jest opowieść, ten idealny świat pana wolnościowca, to jest świat, w którym dobrze się żyje tym, którzy się dorobili. Dobrze się żyje tym, którzy mieli dobry start, którzy tak jak pan Mentzen mieli bogatych rodziców, którzy mogli ułatwić edukację. Ale ja sprawdziłam, Mentzen skończył państwową uczelnię. Sprawdziłam też wykształcenie innych liderów Konfederacji i no, oni pokończyli państwowe uczelnie. Dlaczego teraz chcą odbierać innym prawo do tego, żeby mogli się edukować, nawet jeśli nie są z zamożnych rodzin? Bo to jest ich pomysł, żeby zwijać państwo, żeby państwo ograniczać, bo według nich świat powinien wyglądać w ten sposób, że rządzi się prawo silniejszego. A jak jesteś z gorszej rodziny, przepraszam, z biedniejszej rodziny, nie z gorszej, z rodziny, pochodzisz z mniejszego miasta, no to trudno, twój problem, że ci się to jest widocznie twoja wina, że się urodziłeś w takich warunkach, w jakich się urodziłeś. To jest pewnie twoja wina, że masz, nie wiem, niepełnosprawność, albo że noga ci się powinnała, straciłeś pracę. I ich zdaniem państwo nie powinno nikomu w tej sytuacji pomagać. I dlatego tak ważne jest, żeby w tych wyborach pójść na wybory i zagłosować na lewicową kandydatkę. Dlatego ja do tego przekonuję. Bo spójrzcie państwo, co się dzieje. Dzisiaj, jeśli chodzi na przykład o ochronę zdrowia, to niestety do Sławomira Mentzena dołączył się i marszałek Hołownia, i nawet Rafał Trzaskowski, którzy chcą ograniczać nakłady na ochronę zdrowia, którzy uważają, że powinniśmy zmniejszać budżet NFZ-u. Z jakiegoś powodu twierdzą, że to uzdrowi ochronę zdrowia, chociaż przecież tak nie będzie. Żeby mieć dobrze działającą ochronę zdrowia, skracać kolejki, potrzebujemy właśnie dofinansowania tego sektora. Szymon Hołownia oskarżył Lewicę, że odpaliła protokół zniszczenia polskich przedsiębiorców, bo nie chce się zgodzić na obniżkę składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Chcecie zniszczyć polskich przedsiębiorców? Ja nikogo nie chcę niszczyć, ale przede wszystkim nie chcę niszczyć ochrony zdrowia. Myśmy policzyli, jak to będzie wyglądało dla konkretnych przedsiębiorców. Po pierwsze, to spowoduje ogromną niesprawiedliwość, jeśli chodzi o obciążenie składkami między osobami, które będą na umowie o pracę, a osobami na jednoosobowej działalności gospodarczej. To będzie powodowało, że coraz więcej osób albo będzie przechodziło na jednoosobową działalność, albo będzie na nią wypychane. To niszczy rynek pracy i niszczy też bezpieczeństwo pracowników. Ale nawet dla osób, które są na jednoosobowej działalności gospodarczej. Osoba, która zarabia 10 tysięcy złotych miesięcznie, uzyska może 200 złotych miesięcznie zysku. Dużo więcej zyskają ci, którzy mają 50 tysięcy złotych miesięcznie i więcej, ponad 2 tysiące złotych zaoszczędzą na płaceniu na zdrowie. Tylko że na koniec, kto z nich będzie musiał korzystać z tej ochrony zdrowia? Ten, który zarabia 50 tysięcy złotych i więcej, będzie mógł sobie pozwolić na różne procedury w prywatnej ochronie zdrowia. A ten fryzjer czy kwiaciarka, o której mówi Szymon Hołownia, razem z ich rodziną, będą skazani na pogłębiające się kolejki, na pogłębiającą się zapaść ochrony zdrowia, na ochronę zdrowia, która nie działa i która nie będzie w stanie ich wesprzeć wtedy, kiedy będą potrzebowali pomocy. Ten projekt po prostu nie ma sensu z żadnego punktu widzenia i nawet minister Leszczyna nie jest w stanie go poprzeć i się nie dziwię. Ale czyli to nie wejdzie w życie? Nie będziecie głosować za tym projektem? Nie, nie będziemy za nim głosować. Cieszę się, że on na ostatnim posiedzeniu Sejmu, na którym miał być procedowany, został zdjęty z porządku obrad. Mam nadzieję, że w tym tygodniu zaczyna się jutro następne posiedzenie. Mam nadzieję, że ten projekt do niej nie wróci. I czyli Lewica jest właściwie hamulcowym w tym rządzie. Zablokowaliście kredyt 0%. Teraz obniżkę składki zdrowotnej dla przedsiębiorców zablokujecie. Ale ja chcę panią zapytać, Lewica, czy to prawda, że to Lewica blokuje ustawę dekryminalizującą aborcję i ustawę przywracającą tak zwany kompromis, a te dwie ustawy właściwie zakończyły się pracę. To dlaczego to nie wychodzi z komisji? PSL mówi, że to Lewica. Do pani blokuje. Przewodniczącej Łobody. Ja, która jest szefową tej komisji, nie wiem, dlaczego mielibyśmy blokować swój własny projekt dekryminalizacyjny. To by nie miało żadnego sensu. Lewica tak, zablokowała projekty, które nie mają sensu. Projekt zmniejszenia nakładów na zdrowie, projekt przelewania pieniędzy publicznych do banków i deweloperów, ale przeprowadziliśmy przez rząd, i to niedługo trafi do Sejmu i Senatu, ustawę, która 10-krotnie zwiększa nakłady na budownictwo społeczne. W tym 10% ma iść na remont i budowę akademików. Wprowadziliśmy wreszcie, ministra Dziemianowicz-Bąk przeprowadziła przez rząd zwiększenie wreszcie zasiłku pogrzebowego, który do 7 tysięcy wraz z waloryzacją coroczną. Od lat czekaliśmy na to, składaliśmy takie projekty w poprzedniej kadencji, wreszcie to przeszło. Więc Lewica ma się czym pochwalić. Mamy konkretne projekty, które realizujemy w tym rządzie. Renta wdowia. 600 tysięcy wniosków zostało złożonych. Ona pozwoli wyjść z ubóstwa wielu samotnym osobom starszym. Pani proponuje maksymalne oprocentowanie kredytów na poziomie 4%. Tak. Ogłosiła pani taki program, który ma wspierać młodych ludzi. I czy to znajdzie wsparcie koalicjantów? No, mam nadzieję, że znajdzie. Na razie to jest projekt, który ogłosiłam w ramach mojej kampanii wyborczej. Projekt, który chciałabym złożyć jako inicjatywę prezydencką. On spowoduje, że i wartość tego kredytu, który trzeba oddać, i raty miesięczne spadłyby o prawie połowę dla zwykłych konsumentów. Kredyty mieszkaniowe. Kredytów mieszkaniowych, tak. To jest wprowadzenie takiego stałego, rocznego, rzeczywistego oprocentowania na wzór kredytów konsumpcyjnych. Czyli po prostu ten, kto bierze kredyt, wie, ile będzie płacił, to będzie stała rata, niezależna od zmiennych stóp procentowych. I co ważne, to jest oferta zarówno dla tych osób, które by brały kredyty, jak i tych, które już teraz mają kredyt, mogłyby ten kredyt przekonwertować. I to jest oferta, która zamiast przelewać pieniądze na dopłaty do kredytów, po prostu zmniejsza marże banków, zmniejsza ich zyski, które są niebotyczne. Mamy najdroższe kredyty w Europie, albo jedne z najdroższych. I wreszcie trzeba z tym zrobić porządek, bo dzisiaj, jak to są realne dane, jak ktoś bierze 460 tysięcy kredytu, to musi oddać bankowi 1 200 000. To znaczy, to jest złodziejstwo. Nie da się tego inaczej nazwać. I trzeba z tym wreszcie uporządkować. Można to zrobić jedną ustawą. Banki na tym naprawdę nadal będą mogły zarabiać, bo to policzyliśmy. Zarobią trochę mniej, a te pieniądze zostaną w kieszeni Polaków. Skoro pani wymieniła tyle projektów Lewicy, które udało się wprowadzić, dlaczego wyborcy tego nie doceniają? Pani ma w sondażach między 1,5% poparcia, a 2,5%. No, do 5. Do 5, ale to chyba jakieś takie nieliczne sondaże. Dlaczego jest tak fatalnie w tych sondażach? No niestety wyborcy dzisiaj, i mówię to z przykrością, choć rozumiem też tę emocję, dają się szantażować tym, że trzeba zawsze głosować na najsilniejszego i na mniejsze zło. I ja dzisiaj chcę państwa przekonać do tego, że naprawdę w tych wyborach nie musicie się bać straconego głosu. Że w pierwszej turze wszystkie sondaże na to wskazują, nikt nie wygra. W związku z tym można głosować zgodnie ze swoimi przekonaniami, zgodnie ze swoim interesem. A jeśli państwu zależy na tym, żeby państwo było świeckie, żeby ochrona zdrowia dobrze działała, żeby wreszcie wprowadzić legalną, bezpieczną, bezpłatną aborcję, żeby zadbać o interesy pracowników, to zachęcam do głosowania na mnie, bo to jest nie tylko wsparcie mnie, to jest nie tylko wsparcie lewicy w rządzie i wzmocnienie jej głosu, ale to jest też danie jasnego sygnału wszystkim politykom, że zamiast ścigać się z Mentzenem na skrajne i prawicowe poglądy, muszą też uwzględnić lewicowych wyborców i ich agendę, ich pomysł i ich potrzeby. Bo przecież jeszcze w 2023 wszyscy skręcali na lewo. Obiecywali wyborcom, że załatwią aborcję, że rozdzielą, że zlikwidują fundusz majątkowy, fundusz kościelny, że wprowadzą związki partnerskie. Tych obietnic było wiele. One zostały odłożone na półkę i jeśli państwo dzisiaj zagłosujecie znowu po prostu na silniejszego, to dacie sygnał sama moim pani kolegom wystawia i koleżankom. Ocenę tej koalicji, no taką nieskuteczność. W tych sprawach niewiele się udało zrobić. W innych udało się, ale jeżeli państwo jesteście za tym, żeby te dobre zmiany przyspieszyły, jeśli chcecie, żeby politycy poważnie traktowali swoje obietnice, tak jak ja je traktuję poważnie. I dlatego w zeszłym tygodniu razem z Agnieszką Dziemianowicz-Bąk zaproponowałyśmy konkretny plan likwidacji Funduszu Kościelnego na przykład. To ale są konkretne rzeczy, dla pani są obciążeniem koledzy tacy jak wiceminister Szejna, który a to ma problem z kilometrówkami, a to teraz informacje, że ja może mieć jakiś problem z alkoholem. Bardzo dużo jeszcze po Polsce, jak pani wie, rozmawiam z ludźmi, z młodymi ludźmi, ze starszymi ludźmi. Ich problemem nie jest minister Szejna. Ich problemem jest to, że po raz kolejny boją się zagłosować zgodnie ze swoimi przekonaniami, bo uwierzyli w to, że muszą głosować zawsze na tego najsilniejszego. I to jest dramat naszej polityki. I tu stawiamy przecinek, a o dramatach naszej polityki będziemy rozmawiać już w części internetowej. Bardzo dziękuję. Magdalena Biejat z nami zostaje i przechodzimy na YouTube'a. Autopromocja. 1 kwietnia. Dzień jak każdy inny. No nie. 63. urodziny Trójki. No właśnie. Tego dnia wszystko jest możliwe. No właśnie. Na przykład Marek Niedźwiecki na antenie. Chodziłem tutaj gdzieś tak w pobliżu, tą starą moją trasą. Wspomnienia wracają wtedy. A także Anna Gacek i jej aksamit. To będzie wyjątkowa audycja, której nie mogę się już doczekać. 1 kwietnia. Może to żart? No właśnie, nie. Zapraszam dziś po 20. Michał Nogaś. No właśnie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, widziałam taki fajny... Nie kupimy, Barbara. Ale jak to nie? No nie kupimy. Koniec tego kupowania. Ale Marian, ale... Ryma Aprilis! Kupimy i to taniej w Media Expert. Na przecenach na święta. No a jak? Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Lubię moją kuchnię Samsung. Piekarnik, lodówkę, zmywarkę. Moje sprzęty, które mogę kontrolować zdalnie przez SmartThings. A teraz jest promocja. Brzmi świetnie. A jaka promocja? Kupujesz wybrane produkty i dostajesz voucher na biżuterię WKRUK. No to super. Pokochaj technologię. Nagradzaj siebie i weź udział w promocji. Kup wybrane urządzenia AGD Samsung. Zostaw opinię i odbierz voucher na biżuterię marki WKRUK o wartości nawet do 1500 zł. Szczegóły i ograniczenia na kuchniasamsung.pl. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm. To już dziś 63. urodziny Trójki. Niespodzianki, głosy z przeszłości, goście specjalni, a po 19 Basia Małecka z zespołem w repertuarze Agnieszki Osieckiej. A za nami koncerty dla Ptaszyna, After Klang oraz ustawiony konkurs piosenki z Arturem Andrusem na czele. Do słuchania na antenie, do oglądania na stronie Trójki, Facebooku i YouTubie. Partnerem urodzin Trójki jest Zdrowit, dystrybutor suplementu diety Skrzypowita 40+. Dla pięknych włosów, mocnych paznokci i promiennej cery. Skrzypowita 40+. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja chronię kości i biorę moleki Nosteo. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Moleki Nosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 8:31. Dziś będę precyzyjny, Krzysztofie. Krzysztof Zyblewski, skrót serwisu. Prokuratorzy, którzy badają sprawę katastrofy smoleńskiej, zamierzają skierować wnioski do sądu o tak zwany areszt poszukiwawczy. Będą dotyczyć ponad 40 rosyjskich biegłych medyków sądowych, informuje PAP. Chodzi o poświadczenie nieprawdy w ich opiniach medyczno-sądowych po wykonaniu sekcji zwłok ofiar katastrofy pod Smoleńskiem w 2010 roku. To jedno z pięciu innych śledztw poza głównym, które w sprawie katastrofy prowadzą polscy prokuratorzy. Rośnie liczba zatrudnionych dopalaczami. W ubiegłym roku sanepid odnotował 557 zgłoszeń, czyli dwa razy więcej niż rok wcześniej. Jak pisze dziennik Gazeta Prawna, dopalacze są szczególnie popularne w Lubuskiem i w Małopolsce, a ich najczęstszymi użytkownikami bywają mężczyźni w wieku od 30 do 39 lat. Niestety niemal 100 przypadków zatruć odnotowano także wśród dzieci. Strażacy kończą dogaszanie hali na warszawskiej Białołęce. Wieczorem palił się magazyn, w którym były kajaki. Nic nie ocalało, relacjonuje Radosław Leśnik ze Stołecznej Straży Pożarnej. Z tego, co mi wiadomo, na chwilę obecną praktycznie wszystko uległo zniszczeniu. W pożarze ranne zostały dwie osoby, które na własną rękę próbowały gasić ogień. Pełny serwis Trójki o 9:00. Dziś ma być raczej pochmurno, choć synoptycy przewidują też większe przejaśnienia i okresowe rozpogodzenia. Gdzie będzie padać? Najpewniej w południowo-wschodniej Polsce, a w górach możliwe także deszcze ze śniegiem i sam śnieg. Jeśli chodzi o temperatury maksymalne, te wyniosą dziś na ogół od 10 do 15 stopni. 10 na przykład na Pomorzu i Opolszczyźnie, 15 na Mazowszu i ziemi lubuskiej. Chłodniej w górach, na Podhalu i na Wybrzeżu. We wtorek, pierwszy dzień kwietnia, czyli 63. urodziny programu trzeciego. Ten żart udał wam się 63 lata temu i gra świetnie dalej. Mam nadzieję, że i 333 lata będziemy słuchać was dalej. A teraz prezent ode mnie, myślę, że się może przyda. Hasło, logo dla Trójki. Tego się słucha i niech tak zostanie. Często się rozjeżdżają stacje. I nawet moi synowie mówili, mamo, mamo, chodź i znajdź Trójkę. Proszę Państwa, od lat 7, kiedy miałam, słuchałam, jeszcze była wtedy Jedynka w kontrze z tym swoim politycznym programem, to ja potrafię znaleźć Trójkę na fali. Ona mi pasuje i znajduję Trójkę od razu. Chciałem także złożyć życzenia z okazji okrągłej 63. rocznicy Trójki. Myślę, że wszyscy słuchacze pamiętają, jakim problemem było zdobycie radia, żeby można było w tych czasach słuchać Trójki. Jednocześnie muszę powiedzieć, że przy was się postarzałem, ale tak na wesoło. Dziękujemy za te piękne wiadomości, za wszystkie dzisiejsze życzenia i wspomnienia. Oczywiście do wielu z państwa, którzy dziś nas zaskakiwali, powędrują niespodzianki, trójkowe upominki. No to teraz coś bardzo z Trójką związanego. And gravity won't pull you through. You know you're missing out on something. ABC The Look of Love, sygnał nierozłącznie związany z listą przebojów trójki przez lata i przed laty. Drodzy Państwo, dobrze Państwo kombinują, że o tej porze powinna być mniejsza gra i będzie, ale dzisiaj wyjątkowa. Dziś nie prosiłem Państwa specjalnie o to, by Państwo się zgłaszali, bo dziś goście specjalni wezmą udział w mniejszej grze. Agnieszka Szydłowska zapowiadała ważne trójkowe nazwiska i ja teraz także je wypowiem. Ewa Lipowicz w studiu. Dzień dobry, Ewo. Dzień dobry. Ważniejsze siedzi nazwisko po prawej. No ja wiem, ale zacząłem od pani, bo obok jest pan Tomasz Sianecki. Dzień dobry, Tomku. Yeah! Dzień dobry. Witam państwa. Jak to jest, Tomku, wrócić do trójki o tej porze, bo ty tutaj bywałeś wiele lat temu właśnie o tej porze. Za 22 minuty godzina 9. To był zawsze największy problem, żeby jakoś trafić z dobrym podaniem godziny. Tak, nawet sprawdziliśmy to w archiwum i za chwilkę przejdziemy do takiego momentu, ale najpierw uprzedzali. Zanim zaczniemy mniejszą grę, chcieliśmy kilka takich smaczków wyciągnąć. To może zaczniemy od Ewy. Rzecznik akcji Piotr Ryżak stwierdził, że dyskutowane są, muszę pomyśleć nad samym początkiem zdania. Albo po prostu. Jego zdaniem, jeśli coś wyniknie z dyskusji, to wyniknie, jeśli zaś nie, to nie. Przepraszam, czy to zdanie ostatnie może być? Czy to się pojawiło na antenie? Nie sądzę. Okej, okay, czyli to... Skąd wy tam wzięliście? Ja nie wiem, proszę, to są pytania do Michała Kowarskiego. Okej. Okay. No ale to nie tam takie, wiadomo, że 3, 4, 5 razy się nagrywa różne rzeczy. Oczywiście. A jeśli to pójdzie na antenę, to jest wina tej osoby, która przygotowywała. Prawda? No. Właśnie, to nie jest nigdy wina reportera. Nie. W przypadku Tomka mamy coś krótszego. Jest 16 minut po 17. Co ja mówię? Po której? Jest 16 minut po 7. Można się pomylić o poranku. Nie, no, oczywiście, ja znam to z autopsji. Tak, z tym, że ja nie wiem, kiedy to było nagrywane, dlatego że poranek od 6 do 9 to akurat żaden problem, ale kiedyś poranki zaczynały się o godzinie 5, ponieważ program nie był 24-godzinny, tylko od 5 zaczynaliśmy tą słynną frazą Wojciecha Manna, dla dorosłych i dla dzieci. Zaczynamy program trzeci. No jak się o 5 przychodziło, to trzeba było wstać o godzinie 3:30, pamiętam to jak dziś. I wtedy rzeczywiście tak, myślę, że koło 7 dopiero człowiek łapał jako taką przytomność. I zakładam, że nie było tych cyfrowych zegarów wtedy, tylko trzeba było czytać starczy. Nie, nie, oczywiście wtedy były tylko klepsydry. To przejdźmy do rywalizacji. Mniejsza gra. Dziś mniejsza gra oczywiście, tak, z udziałem gości specjalnych. Ewa Lipowicz na stanowisku numer 1, Tomasz Sianecki na stanowisku numer 2. Nie, ja mam czwórkę. A tak, mikrofon numer 4, ale stanowisko numer 2. Żeby nie było za łatwo. Będziesz rzucał monetą? Nie, nie będziemy dzisiaj rzucać monetą, ty zaczynasz. To wszystko jest przecież ustawiony konkurs piosenki. Coś takiego. To mam śpiewać, tak? Nie, nie, dobra. Proszę bez śpiewania na razie. Ewo, pierwsze pytanie do ciebie. Jak na drugie imię ma pierwsza osoba prowadząca zagadkową niedzielę? Jezu. Pierwsza osoba prowadząca zagadkową niedzielę to, wiadomo, to Kuba. To był, tak. A Kuba miał jakieś drugie imię? Właśnie, Kuba miał jakieś drugie imię? Znaczy nie tyle, że miał, co w dalszym ciągu ma. Ale... Ja wiem, że on poszukiwał zawsze u innych osób i mieliśmy takich dwóch serwisantów, którzy byli ludźmi pozbawionymi nazwiska, Antoni, jak mówił. Nie, bo był Benjamin Filip i był Filip Jarek. I on uporczywie ich dopytywał o drugie imiona, żeby ich móc przedstawiać wszystkimi. Ale że on miał jakieś drugie imię? Też nie wiem. Michał pisał te pytania. Tak. No to tak? Michał, to jest dobra odpowiedź. Michał. Tak, Michał to była dobra odpowiedź. Ale się udało. Ewa Lipowicz, sprytem Michał, nas załatwiła. My się spotkamy. To jest ustawione przecież. Oczywiście. To jest wszystko ustawione. Dobrze, to teraz Tomek. Tomku, który z prowadzących Zapraszamy do Trójki powiedział na któregoś 1 listopada, tu cytat, kto żyw bierze na cmentarz? Łatwizna. To było tak, że... Nie, to ja. Ale to było tak, że rzeczywiście zabrnąłem już straszliwie i już nie wiedziałem, jak zakończyć. Ja już, nie wiem, 4 minutę mówiłem albo 5. I to była jedyna puenta, która przyszła mi do głowy, ale żeby było tak porówno, to Kuba kiedyś powiedział na Boże Narodzenie, że w kościołach są... Groby pańskie. Groby pańskie. Wszyscy biegły, tak. To tak, rozumiem. Tak. Czyli to smacznego jajka na Boże Narodzenie, które się czasami wymsknie. A ja też miałam występ właśnie około listopadowy. Tak, ja robiłam... mamy go nawet. O Boże. Jakie kwiaty znajdą się w tym roku na pewno na pani grobie? Tak, takie pytanie zadałam tej pani nieszczęsnej, bo robiłam materiał o tym, czy istnieją mody na strojenie grobów. No i ja zadałam to pytanie, pani zaczęła odpowiadać, a ja już się dusiłam na boku, bo ona bardzo podeszła poważnie do tej historii, zupełnie nie zdając sobie sprawy z tego. Zastanowiła się. A Michał Olszański kiedyś przyszedł, kiedy przyszedł do Trójki, to był jego pierwszy dyżur. To też było około 1 listopada, poszedł i robił materiał, podobno na moje zlecenie, kompletnie tego nie pamiętam, jak najlepiej czyścić groby. Ale to chyba wyszliśmy naprawdę na niebezpieczną ścieżkę. Tak. Fajny temat przy urodzinach. Dobrze, to może zmieńmy temat i pytanie do Ewy. Na razie mamy 1-1. Ewo, która piosenka wybrzmiała po materiale o katastrofie Heweliusza w jednym z wydań Zapraszamy do Trójki? No Boże, to znowu ja. To ty opowiesz, czy ja? Bo ja nie, ja Ewa, Ewa odpowiada. Tak, tytuł. Jak statki na niebie. Teraz Tomek przybliży okoliczności tej sprawy. Nie, nie, to kompletnie idiotyczna sprawa, ponieważ wiadomo było, że coś się wydarzyło na Bałtyku, ale no to nie do końca było wiadomo, o co chodziło i w pewnym momencie w trakcie serwisu, który miała Małgosia Maliborska, ktoś wbiegł z kartką i okazało się, że to jest jakaś straszliwa tragedia, gdzie zginęło wiele osób, nie ma żadnych szans na uratowanie kogokolwiek. Ja wtedy wybiegłem do reżyserki. Reżyserka to jest takie pomieszczenie, w którym się realizuje program i szybko przejrzałem piosenki, żeby nie były zbyt dynamiczne. Mówię, o demono, jest na pewno spokojne. No. Tak, no to było. Tak, tak to było. No to była bardzo spokojna wizyta. Nie, ale i najdziwniejsze w tym wszystkim było to, że nikt tego nie zauważył. Nikt. Poza nami mnie, oczywiście. Nie, ja to rozpowiedziałem. Aha, tak? Wraca tak. Po lat, żeby mieć jakąś anegdotę. No, tych anegdot to pewnie wiele osób nie robi. Dobrze. 2-1 dla Ewy, teraz Tomek. Tomku, jak nazywała się słynna realizatorka Barbara, bohaterka jednej z piosenek Artura Andrusa? Barbara. Tak. No tak, wiadoma sprawa. Osoba, której wszyscy się baliśmy. Baliśmy. Bardzo. Nie da się ukryć. Tworzyła zresztą taką znaczącą parę z Zosią Kruszewską. O tak. Także... Ale pamiętasz, jak się nazywała? Baśka? Baśka... No wiem, że na G. No, aha. Nie, mój problem polega na tym, że ja mam straszliwy problem z nazwiskami. Jak to usłyszałem, to wiedziałem, że będzie kompromitacja, ponieważ Basia Głuszczak. O, w tej chwili... Ale to nie było na słuchawki. Nie, wiemy, oczywiście. To było tak, że sobie sam w końcu przypomniałem, bo z tym mam bardzo duży problem. Ale to zawsze przychodzi w drugim momencie, prawda? Tak. Dopiero jak już się zacznie kolejne zdanie i wtedy prowadzący ma problem, bo nagle wyskakuje z tym nazwiskiem. A to my nawet mieliśmy taką przygodę z Tomkiem, bo ja byłam wtedy reporterką sejmową i nosiłam okulary, które miały skręcane oprawki. No i weszłam do studia z kartkami, na których miałam wszystko napisane. Tomek mnie zapowiedział. Ja się nachylam do tych kartek i wypadło mi szkiełko. I patrzę po Tomku, widzę, że panika, że ja nie będę widzieć, więc mu tak bezgłośnie powiedziałam, ja widzę. No jest spokojnie. No i on chyba się tym zestresował, bo ja dobrnęłam do końca i tak cichuteńko zbieram te kartki. I Tomek mówi, no, w Sejmie była taka cisza i bęc kopnął mnie pod stołem. Na co ja bardzo zdenerwowana. Ewa Lipowicz. Dlatego ja mam w tej chwili zawsze, jak gdzieś występuję, jak mam kogoś przedstawiać, mam wszystkie imiona i nazwiska napisane. A swoje także? Bo jest też taka szkoła. Swoje też, chociaż akurat swojego to chyba nigdy nie zapomniałem, ale to była też taka sytuacja, jak tutaj był Przemek Barblich i Przemek Barblich stał po drugiej stronie, pracowaliśmy już długie lata razem i też i mówię, a relację tę przygotował nasz kolega. Nie, ale to jest bardzo bolesne, bo rzeczywiście, jeśli ktoś się pomyli w swoim własnym nazwisku, to pal 6. Natomiast to wygląda tak lekceważąco, a naprawdę nie zależało mi na tym, żeby komuś zrobić przykrość, tylko taką mam umysłową przypadłość. Zdarzyło mi się tak, że w tym poprzednim roku raz zapomnieć nazwiska koleżanki z redakcji. Nazwałem ją wtedy naszą kochaną Kasią, a dopiero 2 zdania później wyskoczyłem z nazwiskiem. Słuchajcie, jest dogrywka, bo mamy 2-2, więc dogrywka. Znaczy ja chciałem powiedzieć, że to jest niesprawiedliwe, dlatego że właściwie prawie wszystkie pytania dotyczą mnie. No, proszę wpisywać się do książki Zażaleń Michała Kowarskiego. Dobrze. Tak. Dogrywka na zasadach kto pierwszy, ten lepszy, więc musicie się ścigać, nie zgłaszać się po prostu, kto pierwszy powie. Mhm. Ten wybierze piosenkę na zakończenie porannej audycji. Więc czytam pytanie, dobrze, przyspieszamy. Jak brzmiał jednodniowy, błyskotliwy, konspiracyjny pseudonim Kuby Strzyczkowskiego z czasów licealnych? Ja wiem. Wiesz? Nie. No, nie? Kubulek zawsze był, no, ale tak to poza tym nie wiem. Bo on, to jest też historia, bo on miał być nijak niezwiązany z nim. Nijak. Wybrał sobie Jan Serce w skrócie JTS. Ale pasowało? Ja wiem ciekawe rzeczy o Kubuszu, tak. Nie, to ja nie wiedziałem. Bardzo. No. Nie wiedziałem. Dlatego cały jeden dzień obowiązywał ten kryptonim. Dobrze, to Ewa będzie wybierała piosenkę na zakończenie porannej audycji. A Tomka jeszcze zapytam na koniec, Tomku, jak doświadczenia z porannego zapraszamy do Trójki i w ogóle z pracy w Trójce później ci się przydały na drodze zawodowej, chociażby w szkle kontaktowym. Bo tam wiele tych spontanicznych sytuacji, telefony, które potrafiłyby rozbroić każdego, a ty zawsze zachowywałeś spokój, o tak to określę. Tam bez przesady z tym spokojem, ale nie, no, ja myślę, że ja do tej pory często w telewizji stosuję bardziej warsztat radiowy niż telewizyjny, tym bardziej, że szkło kontaktowe, szczególnie na samym początku, to było takie założenie, to jednak był bardzo radiowy program. Dwie osoby rozmawiające ze sobą, do tego telefony, no SMS-ów w radiu się raczej nie pokaże. No ale no, tak to mniej więcej wyglądało, także nie. No, wielka szkoła życia, pracy i zachowania. Mnie już tutaj nie ma 20 kilka lat, także sporo czasu minęło, ale ale jeszcze pewne rzeczy stąd wyniosłem, o tak bym to powiedział. Z Myśliwieckiej 357 i mówię o czymś niefizycznym. Chociaż fizycznie pewnie też coś wyniosłem. To do tego już nie będziemy przechodzić. Ewa Lipowicz jeszcze usłyszy fanfary oczywiście na swoją cześć. Juhu. Jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że ja się od zawsze w Tomku kocham. Tak, tak. Oczywiście. To z tej okazji The Black is Baby Girl teraz w Trójce. To ty wybrałaś? Nie, to co wybrała Ewa będzie później. No nawet mi nie zapytał mnie. Ale teraz nowość. Wiarę? No później sama zapowiesz, jeszcze zostaniesz, prawda? Aha, okay. Nowość. Black Keys, Baby Girl w Trójce, ale w Trójce także utwór od Ewy Lipowicz, dzisiejszej zwyciężczyni mniejszej gry, nieustawionej mimo sugestii, tak naprawdę nieustawionej. You Too, One, na zakończenie porannej audycji. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Please you, baby, if you don't care for it. One, but we're not the same. We get to have